Żegnamy reklamy. Minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Poniedziałek, 12 dzień listopada. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Wielki marsz dla niepodległej w Warszawie podsumowały policja, MSWiA, MON i narodowcy. Decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o polskim Sądzie Najwyższym musi być wdrożona, powtarza Franz Timmermans. Wybory w Donbasie nieuznawane m.in. przez Polskę. Środowiska narodowe oceniły marsz, który przeszedł wczoraj ulicami Warszawy jako wielki sukces. Manifestacja 11 listopada od wielu lat gromadzi tysiące Polaków. Wczoraj zgromadziła 250 tysięcy. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz mówi o dobrej współpracy społecznych służb zabezpieczających zgromadzenie ze służbami państwowymi. Marsz przebiegł bardzo spokojnie, jesteśmy z niego ogromnie zadowoleni. Myślę, że trzeba tutaj właśnie podziękować z tego miejsca kolegom ze Straży Marszu Niepodległości, bo oni gdzieś w mediach uciekają na dalszy plan, a wykonali wspaniałą, świetną robotę. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, bo pamiętajmy o tym, że Marsz Niepodległości jest marszem oddolnym, społecznym. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podziękował wojsku za zaangażowanie. Szef MON-u dodał, że przygotowania do obchodów 11 listopada trwały od roku. Szczególnie dziękuję za służbę w ciągu ostatnich dwóch dni, bo to była kulminacja naszych wysiłków. 10 listopada w 17 miastach w Polsce odbyły się pikniki wojskowe. 10 listopada na placu Piłsudskiego odsłonięty został pomnik Zwierzchnika Sił Zbrojnych prezydenta Rzeczypospolitej profesora Lecha Kaczyńskiego. 11 listopada również uroczystość związana ze zmianą wart przy grobie nieznanego żołnierza. A później wielki biało-czerwony marsz. Marsz w Warszawie podsumowały też policja i MSWiA. Szczegóły od naszego reportera. Chodzi o 6 incydentów podczas wczorajszego marszu w Warszawie. Między innymi spaloną flagę Unii Europejskiej czy race. Także we Wrocławiu nie było spokojnie. Tam podczas marszu ranne zostały 3 osoby. Komendant główny policji, Jarosław Szymczyk, wyjaśnia, jak wielka była wczorajsza operacja służb. 1000 imprez w skali całego kraju było zabezpieczanych przez ponad 12 tysięcy funkcjonariuszy. Według szacunków w warszawskim pochodzie przeszło wczoraj ponad 250 tysięcy osób. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Widzę, że w Komisji Europejskiej uważa, że wstępna decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym powinna być natychmiast wdrożona. Polski rząd sugeruje natomiast, że potrzebne są prace legislacyjne. Stanowisko Komisji Franz Timmermans przedstawił w Brukseli po posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich, na którym jednym z tematów była reforma sądownictwa. Decyzja Trybunału powinna być wdrożona i może być wdrożona, tak jak prezes Gersdorf wskazała, że wszyscy sędziowie wrócili do pracy. Według władz w Warszawie do wdrożenia decyzji Trybunału o środkach tymczasowych potrzebna jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Między sędziami a rządem trwa spór w sprawie wykonania decyzji Trybunału dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w październiku, że Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a sędziowie, którzy wrócili, pozostają cały czas w stanie spoczynku. Polska, Francja i Niemcy, między innymi te kraje, nie uznają legalności zorganizowanych przez prorosyjskich separatystów wyborów w Donbasie. Plebiscyt potępia również brytyjskie MSZ. Komunikat Foreign Office nazywa wybory nielegalnymi, zagrażającymi budowaniu pokoju w regionie, o czym z Londynu informuje nasz korespondent. Zjednoczone Królestwo potępia te tak zwane wybory. Czytamy w komunikacie słowo wybory wzięte w cudzysłów. Są nielegalne i naruszają porozumienie pokojowe z Mińska, pisze MSZ. Autorzy podkreślają, Rosja nadal narusza ukraińską suwerenność i integralność terytorialną. A wybory to tylko kolejny czynnik, który, jak podkreśla komunikat, podkopuje wysiłki, by osiągnąć w regionie pokój. Do tego apel, by, tu cytat, separatyści wspierani przez Rosję przestali przeszkadzać w pracy niezależnym obserwatorom i pracownikom humanitarnym. Wzywamy Rosję, by w pełni wywiązała się ze zobowiązań porozumień mińskich, by przestała wspierać separatystów i wycofała swe wojska i sprzęt z terytorium Ukrainy. Czytamy w oświadczeniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Władze Ukrainy zapowiedziały, że osoby zaangażowane w tak zwane wybory w Donbasie pociągnięte będą do odpowiedzialności karnej. Tamtejsze MSZ domaga się sankcji wobec Rosji jako odpowiedzialnej za pseudowybory. Kreml odnosi się ze zrozumieniem do faktu przeprowadzenia wyborów w Donieckiej i Ługańskiej Republikach Ludowych, oznajmił jego rzecznik Dmitrij Pieskow. Tak zwane Republiki Ludowe to terytoria kontrolowane przez prorosyjskich separatystów w Donbasie. Przedstawiciel Kremla, komentując niedzielne wybory przeprowadzone przez separatystów, oświadczył, że Republiki Ludowe muszą zapewnić sobie bezpieczeństwo. Pytany przez dziennikarzy o stopień wpływu Moskwy na powołane przez separatystów struktury powiedział, że jest to kwestia nadzwyczaj abstrakcyjna. Kolejny serwis w Trójce o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, studiu Jan Kałucki. A na początek kolejny sukces Natalii Maliszewskiej. Nasza łyżwiarka odniosła drugie w sezonie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w short tracku. Polka była najlepsza w biegu na 500 metrów w Salt Lake City. W finale pokonała Holenderkę Susan Schulting i Chinkę Cashin Fan. Triumf Maliszewskiej skomentowała Aida Bella, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu sztafetowym z 2013 roku. To jest wspaniała wiadomość. Natalia w tym momencie pokazuje, że po pierwsze ma ogromną przewagę jako liderka Pucharu Świata na tym dystansie, a po drugie naprawdę jest to niesamowite otwarcie i zwrócenie przede wszystkim uwagi na dyscyplinę. Już nikt nie powie, że to jest przypadek. To jest wspaniałe zwycięstwo, wspaniały dzień, wspaniała Natalia. A kolejne zawody na początku grudnia w Aumatach. Nieco wcześniej, bo już w czwartek piłkarze reprezentacji Polski zagrają towarzyski mecz z Czechami. Spotkanie odbędzie się w Gdańsku, a dziś w Trójmieście rozpoczęło się zgrupowanie. Selekcjoner Jerzy Brzęczek przedstawił m.in. sytuację zdrowotną kadrowiczów. Mamy jakieś małe jeszcze problemy. Robert narzeka troszeczkę na ból kolana. Kądzio po wczorajszym meczu zgłosił jakiś uraz, tak więc dopiero będziemy mogli więcej coś powiedzieć po tym, jak dotrze do nas, co jest jeszcze w podróży i po oględzinach doktora będziemy w stanie powiedzieć, czy będzie on do naszej dyspozycji. Również na jakieś drobne urazy narzeka jeszcze Artur Jędrzejczyk, tak więc na tą chwilę odnośnie personaliów dla nas najważniejszą rzeczą będzie to, jaki będzie stan zdrowia zawodników i czy wszyscy, którzy zostali powołani na to zgrupowanie, będą w 100% do naszej dyspozycji. A za granicą Leo Messi odebrał nagrodę imienia Alfredo Di Stefano dla najlepszego piłkarza Ligi Hiszpańskiej oraz trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca La Ligi. W ubiegłym sezonie Argentyńczyk zdobył 34 bramki, natomiast Real Madryt oficjalnie zakontraktował Santiago Solariego na stanowisku trenera. Do tej pory Solari był tymczasowym szkoleniowcem. I na koniec skoki narciarskie. 12 reprezentantów Polski wystartuje w Wiśle w kwalifikacjach do pierwszego indywidualnego konkursu Pucharu Świata. Impreza na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle rozpocznie się w piątek. Kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny. Tam m.in. informacje z siatkarskich parkietów i kortu tenisowego w Londynie. Czekamy na pierwszy mecz Łukasza Kubota w turnieju ATP Masters. Polak zagra razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo przeciwko Mike'owi Bryanowi i Jackiem Stockiem. A co w pogodzie w najbliższych dniach? Jutro na zachodzie kraju zrobi się deszczowo, w centrum i na wschodzie. Na zmianę raz słońce, raz chmury, ale chmury tylko dla ozdoby, bo nie powinno padać. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie do 17 na południowym zachodzie. W środę dla odmiany więcej deszczu na wschodzie, ale już solidarnie w całym kraju pochmurno i chłodniej niż dziś. Od 9 do 11 stopni. Więcej słońca, ale i niższe temperatury w piątek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5 zapłacisz 2699 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 60-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD z Android TV zapłacisz 4699 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno. Kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemia AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To będzie 24 zł 28 groszy. A czy można płacić kartą? Wie pan, nie, tylko gotówką. Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto-terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Druga godzina popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, a w niej mówiliśmy między innymi o budżetach partycypacyjnych i inicjatywach, które dzięki nim są realizowane. Na przykład w Szczecinie powstaje pomnik, no wiadomo kogo. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Jesteście wolni. Co jest? Jestem waszym szefem? Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego, to nie my. I w tej sprawie głos naszego słuchacza. Obronię tego pomnika, dlatego że to bardzo dobra, moim zdaniem, promocja miasta i pokazywanie łączności miasta z kulturą, taką jak w tym przypadku film. W Warszawie mamy tablice upamiętniające Ignacego Rzeckiego czy Wokulskiego, postaci z literatury. Mamy pomnik Złotej Kaczki czy Bazyliszka. We Wrocławiu jest jakiś milion krasnoludków. Także bardzo dużo jakby tablic i znaków postaci niehistorycznych, a symbolicznych lub z literatury właśnie, więc to jest bardzo dobry pomysł. Moim Dziękujemy panu za telefon, ale szanowny panie, Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, zdaje się, nie trzeba bronić, bo któż chciałby atakować szefa wszystkich szefów. Co robili państwo w czynie społecznym? Co do czynu społecznego, chciałem powiedzieć, że w podstawówce jeździliśmy sadzić lasy, no ale chyba najlepsze to było jeżdżenie na koki, wyciąganie ziemniaków, a chyba najlepsza frajda to było rzucanie się później nimi. Pan Jarek napisał z Łodzi na zd@polskieradio.pl, że w Łodzi właśnie w ramach czynu społecznego na przykład porządkował ogród botaniczny, swoją drogą bardzo ładne miejsce, a jego żona pana Jarka jeździła na wykopki ziemniaków, ale później w nagrodę za darmową pracę było ognisko i pieczenie ziemniaków. No palce lizać, palce lizać. Za chwil kilka opowiemy o uroczystościach 11 dnia listopada, ale nie w Warszawie, tylko w Paryżu. Od wczoraj przez jutro do dziś. Ze szczegółami, jak trzeba, to zmyślę. Wyjaśnij, a zaświecę. Odpowiedz, a przestanę biec. Uzupełnij to, co ominąłeś. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny, powiedz, najwyższy czas. 16 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Jak wiadomo, wczoraj w Paryżu odbyły się obchody zakończenia I wojny światowej, a zwieńczeniem tych uroczystości było Forum na Rzecz Pokoju. Pod łukiem triumfalnym obecne były delegacje 98 państw, między innymi był prezydent USA Donald Trump, prezydent Rosji Władimir Putin, kanclerz Niemiec Angela Merkel czy premier Kanady Justin Trudeau. Polskę reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, a więcej o opiniach i ocenach tych wydarzeń z Paryża Marek Brzeziński. We francuskich komentarzach po paryskich obchodach stulecia zakończenia I wojny światowej przewijają się trzy główne wątki. Potępienie przez Emmanuela Macrona nacjonalizmu, który uznał za zdradę patriotyzmu, zaniepokojenie wyrażane przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel oraz, jak to ujęła znana komentatorka nad Sekwaną Sylwii Kaufman, dalszego ciągu rozwodu amerykańsko-europejskiego. To ostatnie poza wcześniejszymi deklaracjami prezydenta Piątej Republiki przed kamerami CNN, iż Europa nie powinna kupować amerykańskiej broni, wynika także z interpretacji postawy Donalda Trumpa, który zachowywał się nieco jak samotny jeździec. Szczególnie ostentacyjna ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych była odmowa jego udziału w Forum na Rzecz Pokoju. Ta impreza ma być organizowana co roku, aby szefowie państw i rządów mogli się zastanowić i mieli okazję do wymiany opinii na temat kierunków postępowania w skali globalnej, sytuacji na całej naszej ziemi i jej przyszłości. Czyli w perspektywie lansowanego przez Emmanuela Macrona multilateralizmu, zacieśnienia kontaktów wielostronnych. Tymczasem nieobecność Trumpa na paryskim forum była, jak wynika z komentarzy na Sekwaną, wyraźnym sygnałem, iż dla prezydenta Stanów Zjednoczonych bliższe sercu są ideały izolacjonizmu. Emmanuel Macron stwierdził, że pokojowi zagrażają nacjonalizm, ekstremizm, antysemityzm i rasizm. Ale w grę wchodzą także takie kwestie jak walka ze zmianami klimatycznymi, stawienie czoła terroryzmowi i rozwiązanie problemu imigracji. A w tych sprawach bez supermocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, nie uda się niczego konkretnego, realnego i skutecznego osiągnąć. Tymczasem prezydent Piątej Republiki wyraźnie podkreślił, że kooperacja między narodami powinna opierać się na sumowaniu naszych nadziei, połączeniu ich we wspólnym wysiłku i działaniu, a nie na stawianiu na pierwszym planie naszych obaw i lęków. We francuskich komentarzach przewija się wątek niepokoju Angeli Merkel o przyszłość i trwałość pokoju. Przytacza się przy tym słowa niemieckiej kanclerz, że instytucje międzynarodowe trudniej jest zbudować niż je zniszczyć. To drugie jest znacznie łatwiejsze. Pada potem pytanie, czy dzisiaj jesteśmy gotowi, tak jak to miało miejsce w 1948 roku, na przyjęcie powszechnej deklaracji praw człowieka. Angela Merkel nie kryje co do tego swoich wątpliwości, po czym dalej z nutą obaw w głosie wyraża swoją opinię, że znów zaczęto podważać możliwości współpracy międzynarodowej, pokojowej równowagi między interesami jednych i drugich, i to nawet wśród państw Unii Europejskiej. Z Paryża dla Trójki, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy. A więcej zagranicy i tematów zagranicznych niebawem u Ernesta Zonzunia. Tymczasem głos w sprawie czynu społecznego, który wcale nie musi być synonimem bezsensownej pracy. W Pychowicach co roku organizujemy na wiosnę wielkie sprzątanie Pychowic z mieszkańcami Pychowic, a potem jest jakieś ognisko, na które każdy coś przynosi, więc to jest taki czyn społeczny, który jakby w obecnych czasach też ma miejsce. Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment, sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino. Si me pierdes que ya me he encontrado y sé que debo continuar. si sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit, puisque tout cela est bien trop court. J'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Dużo pięknej polskiej muzyki, ale dla ZAS zrobiliśmy wyjątek. Mam nadzieję, że nie mają nam państwo tego za złe. W sprawie czynu społecznego? Jest mowa w audycji o czynach społecznych. To było kupę lat temu. Ja wtedy mieszkałem we Wrocławiu, chodziłem do liceum i w trzeciej klasie liceum, czyli taka troszkę starsza młodzież, dyrekcja szkoły wysłała nas w czynie społecznym do pracy w wytwórni win marki Wino. To proszę sobie wyobrazić, co się działo. Słuszną linię miała dyrekcja pana szkoły, tylko pogratulować. 2 2 7 3, także ZD trzymał pan polskieradio.pl do państwa dyspozycji do godziny 19. A już teraz czas na temat zagraniczny i Ernest Zozuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Może jedna opaska, jedna osoba jest osobą z funkcją wzroku. A druga osoba przewodniczy. Kolejną techniką, niezwykle istotną i przydatną, jest zmiana strony. Co robimy? Dobrze, czyli tak, nawiązanie kontaktu i odpowiedni chwyt. Od tego uprawiamy politykę zagraniczną i dyplomację. Znacie, że trzeba zmienić stronę i pokażcie nam, jak to zrobić. Ja wiem. Pan ambasador, jeden, drugi, witam szanownego pana. Pan sekretarz stanu, pan konsul honorowy, miło widzieć. Tak kojarzy nam się polityka zagraniczna i dyplomacja. O, pan minister. Czasem ktoś się z kimś poróżni i wystosuje notę. Oczywiście dyplomatyczną. A ja opowiadam tutaj o pomocy głuchoniewidomym. Co prawda w Gruzji. Te techniki są zarówno dla niewidomych, jak i dla głuchoniewidomych bardzo podobne. Tak, bo to też dyplomacja i to na dodatek ta tego lepszego wydania. To jest pomoc rozwojowa, którą prowadzić są zobowiązane wszystkie unijne państwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej w 2005 roku podjęły zobowiązanie, że najpóźniej do 2015 roku będą przekazywać w ramach pomocy rozwojowej 0,7% dochodu narodowego brutto. Również Polska jest sygnatariuszem tego dokumentu, choć jako nowe państwo członkowskie jej zobowiązanie określono na 0,33%. Niestety większość unijnych państw z zobowiązań się nie wywiązuje. Polska w minionym roku na pomoc rozwojową przekazała 2,5 miliarda złotych. Jest to jedynie 0,13% polskiego dochodu narodowego brutto. Zatem dużo nam brakuje. Pomoc rozwojowa to nie jest pomoc w postaci mąki i makaronu dostarczanego do biednych regionów świata. To jak nazwa wskazuje, pomoc rozwojowa. Ale właśnie ta technika jest bardzo bezpieczna, bo osoba głuchoniewidoma jest w centrum osi obrotu, a nie na zewnątrz, czyli nie jest narażona na jakieś zderzenie z przeszkodą, tak? Tak jak ta w Gruzji, o której na początku zacząłem państwu opowiadać. Wy nie przedstawiajcie, że to, no, Gruzji nie... W Gruzji to jest chyba jedyna grupa, o której właściwie do niedawna nikt nie miał pojęcia, że oni w ogóle istnieją. Nikt nie wiedział, że istnieją ludzie, którzy mają uszkodzenia wzroku i słuchu. Opowiada mi Marina Mamulia z Gruzińskiego Towarzystwa Pomocy Niewidomym. Zatem nie było także żadnego programu ich rehabilitacji, czy w ogóle wdrażania do społeczeństwa. Rodziny trzymają ich w domu, w łóżkach, nie pokazują. a to bardzo często młodzi ludzie w pełni władz umysłowych i mogliby normalnie funkcjonować. To znaczy, że na początku to trzeba było ich wyszukiwać, prawda? Ja pracowałam z niewidomymi i ich rodzinami. Często zdarzało mi się przychodzić do nich do domów i z drugiego pokoju słyszałam jakieś tam dźwięki i pytałam, co to, kto to? A, to nasz drugi syn, odpowiadali mi ludzie. Ale on jest i niewidomy, i niesłyszący, i z nim to już nie da się nic zrobić. I jak 10 lat temu z polskim rządem realizowaliśmy program pomocy dla niewidomych, to pomyślałam o programie dla głuchoniewidomych. I teraz go właśnie zaczynamy. A. Dotykamy czubka kciuka. P. Przesuwamy palcem po palcu serdecznym od czubka do środka dłoni. G. Taki sam gest jak poprzednio, tylko po palcu wskazującym. Film instruktażowy pokazuje, jak posługiwać się alfabetem Lorma, opracowanym przez austriackiego pisarza Hieronimusa Lorma systemem porozumiewania się osób głuchoniewidomych. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, co to jest alfabet gruziński. Małgorzata Książek, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Wygląda jak ściek szydełkowy i gdzie tutaj samogłoski, spółgłoski? Zaprosiliśmy do współpracy jeszcze w Polsce osoby, które znały alfabet gruziński. Odbyło się takie kilkugodzinne spotkanie, no i poprosiliśmy jeszcze, żeby była obecna koleżanka, która robiła adaptację z języka niemieckiego Lorma na nasz. No i taka wielka burza mózgów i powstały pierwsze takie propozycje, że te są podobne, ale wymawia się tak, a to umiejscowić tu, a to umiejscowić tu, to może zostać. U. Z inicjatywy Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i organizacji Human Doc, które w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej realizują program pomocy głuchoniewidomym, gruzińską wersję alfabetu Lorma udało się opracować. Podchodzimy sobie do schodu. Ja zatrzymuję się na krawędzi. I dalej uprawiana jest polityka zagraniczna i dyplomacja. Teraz przez kursy dla trenerów i przewodników. Trzeba w jakiś sposób pokazać, że to są schody. Dyplomacja może posługiwać się wieloma elementami. Szkoda tylko, że częściej wybiera te zimne i oficjalne. A przecież podjęliśmy zobowiązanie i należałoby się z niego wywiązać. Bo przecież, jak Państwo słyszeli, można. No można. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ernest Zazuń mówił o polskiej pomocy dla Gruzji. To już prawie 17.30. Pogoda trochę wcześniej, ale proszę nam wybaczyć. To będzie mglista noc na północy i wschodzie kraju. W tych regionach widzialność ograniczona będzie do 200 metrów. Mgły pojawią się też na południu i południowym zachodzie w okolicach Opola. Tam widać będzie jeszcze mniej. Widzialność spadnie do 100 metrów. Kierowcy, nie dajcie się zaskoczyć. A jeżeli chodzi o temperatury, na termometrach od 4 stopni na wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 11 nad morzem. Chłodniej na południowym wschodzie od 1 do 3 stopni oraz w kotlinach górskich. Tam od minus 2 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków południowych, wysoko w Karpatach, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, niepewny obraz zapatrzony.

zmienia się w splot złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Pamiętek i Zygmunt Staszczyk w Trójce, 23 minuty do 18. Większość liści spadła już z drzew, tworząc na trawnikach i ścieżkach puszysty dywan. Wielu z nas grabi liście, sprząta je do worków, które trafiają potem do kompostowni. Ekolodzy apelują, by przynajmniej tu i ówdzie zostawić jednak kopczyki z liści, bo to idealne schronienie na zimę dla owadów i dla jeży. Mogą zimować jeże u mnie na działce, w kępie liści ściętych z piwoni. Też zimuje jeż, jak go ostatnio wykryłem. Nakryłem go bardziej, żeby mu było cieplej. Zostawiłem w spokoju. Jeże budują bardzo ciekawe te domki. Sławek Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. W nich mają temperaturę, która nigdy nie spada poniżej 0 stopni. I to są również takie konstrukcje izolowane od wilgoci, więc on ma tam naprawdę bardzo komfortowe warunki. Tylko musi mieć liście, a najlepiej jeszcze drobny chrust, bo to są takie konstrukcje. Przede wszystkim my musimy zostawić jakiś taki troszkę dziki zakątek. Jerzy Gara, prowadzący ośrodek Jerzy dla Jerzy w Kłodzku. W których nie będziemy grabić liści, zostawimy może nawet jakąś pryzmę, może troszkę gałęzi, żeby tego wiatr nie rozwiewał. I w zasadzie to jest wszystko, bo my nie musimy wiele zrobić. Jeż świetnie sobie poradzi pod warunkiem, że my nie zostawimy po prostu gołej ziemi i wystrzyżonego trawnika. To jest powód, dla których liści warto nie wygrabiać. Dzięki temu będziemy mieli potem przez cały sezon wegetacyjny strażnika, który na przykład będzie wyjadał nam ślimaki. Różne inne owady, nieraz też drobne kręgowce, będzie wypłaszał żaby i dzięki temu będziemy mieli lepszy ogród. Zaraz zawieje wiatr, więc w sumie tak się samoczynnie posprząta. Jasne jest, że najlepiej byłoby ich nie grabić. Doktor Marcin Zych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. One stosunkowo szybko, no w zależności od gatunku, trwa to od kilkunastu tygodni do powiedzmy paru, paręnastu miesięcy, rozkładają się, tworząc po prostu żyzną próchnicę, która zresztą może nawozić nasze ogrodowe rośliny. Pierwsza rzecz to jest to, że po prostu na ziemi jest cieplej, a więc i rośliny na tym korzystają. Te liście w większości przypadków wiosną już są wchłonięte w ziemię, są rozpadnięte, są, można powiedzieć, skompostowane. Kolejna bardzo ważna rzecz to w tych liściach są poczwarki różnych owadów, na przykład owadów zapylających. Owady też regulują bioróżnorodność między sobą. Zbigniew Staśczak, Fundacja Nasza Ziemia. Także no jest to zachowanie równowagi w przyrodzie, czyli jak nie chcemy mieć mszyc, to musimy mieć te owady, które je zjadają. Może warto wydzielić w jednym kącie przestrzeń, z której liści nie będziemy usuwać. Część liści się wygrabia i robi się z tego kompost, natomiast część się zostawia w jakimś określonym miejscu. Takie modne słowo kiedyś, zwłaszcza dla tych, którzy nie mieszkali w miastach, gacenie. Kiedyś ocieplało się budynki, budy dla psów, no właśnie warstwą liści. I również obkładanie liśćmi roślin cebulkowych, taką warstwą do 5 cm, czy krzewów zimozielonych, ich brył korzeniowych, to jest też bardzo ważne. Te liście potem na wiosnę można z powodzeniem wrzucić na kompost. O jeże i inne zwierzęta zimujące pod kołdrą z liści pytał Tomasz Jeleński. A niebawem Beata Michniewicz, Puls Trójki i pytania o wczorajsze uroczystości setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. It's It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu w Katowicach wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, Nowoczesna. Dzień dobry. I w Warszawie wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dzień dobry, witam. Proszę Państwa, jakie będzie każdego z Państwa osobiste wspomnienie z wczorajszego święta? Wspomnienie albo refleksja, pani marszałek. Moje bardzo pozytywne. Ja odkąd jestem posłem, ale także wcześniej spędzam właśnie 11 listopada u siebie w Zagłębiu. I to nie tylko moja miejscowość, gdzie mieszkam, Będzin, ale mnóstwo innych miejscowości, gdzie fantastyczny nastrój. Przychodzili mieszkańcy tych miejscowości z małymi dziećmi, także z tymi na rękach lub wózku. Wspólne śpiewanie, ale także śpiewanie tych maluchów jeszcze z przedszkola bardzo często, które śpiewają lub deklamują, mówiąc, co dla nich jest niepodległością, co dla nich jest wolną Polską. To dom, to szkoła. Naprawdę wiele osób, słuchając tych występów, miało po prostu łzy w oczach. To rzeczywiście miły czas, moment cieszenia się tym, że żyjemy kolejnym pokoleniem w wolnej Polsce, bez wojny. I tak to święto powinno być przejmowane. To pozytywnie, teraz Jarosław z uśmiechem, aktywnie. Dobrze, pani marszałek, Jarosław Sellin. Opatrzność obdarowała nas tą łaską, że to właśnie nasze pokolenie przeżywa stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i myślę, że każdy z nas będzie ten dzień pamiętał, tak jak brał w nim udział. Dla mnie najważniejsze, ja jestem posłem z Gdańska, ale musiałem spędzić czas w Warszawie, bo jestem pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. I uczestniczyłem w bardzo wielu wydarzeniach w związku z tym, ale pozostanie mi w pamięci przede wszystkim festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, zorganizowany dla Polaków. Nie spodziewałem się takiej frekwencji. Festiwal trwający przez 8 godzin. Nie tylko dla Polaków, zagraniczne osoby też były. Też. Sama widziałam. Przez krakowskie Przedmieście do tych wszystkich punktów przybyło 300 tysięcy ludzi. 300 tysięcy ludzi skorzystało z tej oferty. Oczywiście w marszu też brałem udział po raz pierwszy w życiu, bo był organizowany przez polskie władze na prośbę polskich kombatantów. I właśnie chciałam zapytać o marsz. Czy wczorajsze doświadczenie związane z tym marszem każe się zastanowić, czy on nie powinien być organizowany przez władze państwowe i objęty patronatem prezydenta także w następnym roku, w kolejnych latach? Tak powinno być, bo mieliśmy właśnie w tym roku dobry przykład, że jeżeli tak właśnie jest, to się pojawia ćwierć miliona ludzi na takim marszu. To jest rekord w historii Warszawy w ostatnich 30 latach. Takie tłumy przybywały tylko na pielgrzymki papieskie. Więc to jest najbardziej wspólnotowa forma, jeżeli organizuje demokratyczna władza, wyłoniony w demokratycznych wyborach prezydent, to wszyscy mogą swoje miejsce na takim marszu znaleźć. No ale opozycja... Niezależnie od różnice poglądów. Nie bardzo znajdowała miejsce. Pani marszałek, pani widziała fragmenty, jakieś relacje z tego marszu w telewizji zapewne? Tak, miałam okazję obejrzeć te fragmenty w telewizji, ale muszę powiedzieć, że ja też w sytuacji, gdyby to było zorganizowane w sposób właściwy i wypracowane w dłuższym okresie czasu, bo przecież te przygotowania mogły być realizowane przynajmniej przez 3 lata, bowiem od dawna wiadomo, że to w 2018 roku stulecie odzyskania niepodległości. Jak wyglądały te przygotowania, mieliśmy okazję oglądać i słuchać przez ostatnie dni. No tak, raz można powiedzieć, że to było z przygodami, z trudnościami. Ja bym tego przygodami nie nazwała. Raczej, nie zawsze są miłe przygody, są różne przygody. No to prawda. Natomiast z tym zapraszaniem opozycji to byłabym ostrożna, panie ministrze, chociażby z tego względu, że jedna z najważniejszych osób w strukturach Unii Europejskiej, czyli przewodniczący Rady Europejskiej, nie tylko, że nie został powitany, mimo że pan prezydent wymieniał bardzo dużo osób, chyba około 30, to nie wymienił wśród nich przewodniczącego Rady Europejskiej, a była to w gruncie rzeczy chyba jedyna osoba, która reprezentowała właśnie struktury Unii Europejskiej. Mało tego, nawet się z przewodniczącym Rady Europejskiej nie przywitał, podobnie jak i przedstawiciele rządu. Więc mówienie o tym, że traktuje się równo wszystkich, chyba nie do końca, a ten przykład dowodzi, że nie jest tak, że wszyscy traktowani są jednakowo. Pomijam już kwestię... To proszę, żeby się pan minister do tego odniósł. Ja myślałam, że powiemy o tym nieco później, że najpierw powiemy o tych rzeczach lepszych. No to rzeczywiście nie było miłe, ale też nie było miłe przemówienie, fragment przemówienia pana przewodniczącego Rady Europejskiej, który powiedział o współczesnych bolszewikach i rząd odniósł to do siebie, chociaż później Donald Tusk się z tego wycofywał. Ja myślę, że Donald Tusk, jeśli do konkretnego audytorium mówił o tych współczesnych bolszewikach, to prawdopodobnie mówił do swoich kompanów politycznych i partyjnych, którzy być może w swoich duszach trochę z tego bolszewizmu muszą starać się wyplenić, bo wiadomo, co było celem bolszewizmu. Celem bolszewizmu było zniszczenie naszej cywilizacji, zniszczenie kościoła, zniszczenie rodziny, a jego kompanii polityczni, partyjni bardzo często uczestniczą w różnych manifestacjach, które mają właśnie podkopywać pozycje na przykład kościoła w Polsce czy rodziny, więc myślę, że to raczej do nich adresował przynajmniej. No ale chyba inaczej to zostało odebrane, jeżeli pewien despekt spotkał przewodniczącego Rady Europejskiej. Ale ja to tak odebrałem i myślę, że jeśli prawidłowo to odebrałem, to dobrze, że do swoich kompanów politycznych apel skierował, żeby z bolszewizmem we własnych duszach walczyć. Panie ministrze, ale jednak to było poza precedencją, to co się zdarzyło i to miejsce w piątym rzędzie dla Donalda Tuska i to, że nie został powitany. Ja tam byłem i akurat stałem przed grupą polityków Platformy Obywatelskiej, czyli panią marszałek Kidawą-Błońską, panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz i właśnie Donaldem Tuskiem i widziałem, jak ta sytuacja wyglądała. Po prostu Donald Tusk zobaczył, kto jest. Nie zechciał stanąć przy najwyższych władzach państwowych, tylko szukał swoich kompanów politycznych i do nich dołączył. Pani marszałek Kidawa-Błońska. Mówię o dwóch politykach, polityczkach, pani pewnie do niej by powiedziała, z Platformy Obywatelskiej, czyli z jego środowiska politycznego i po prostu wypatrząc ich, stanął koło nich. No ale nie został wymieniony. Może to było małostkowe, panie ministrze. Wszystkich dostojnych gości w pięknym, jednoczącym przemówieniu prezydent Andrzej Duda na Placu Piłsudskiego przywitał i zapraszaliśmy wszystkich ponad podziałami politycznymi na wszystkie wydarzenia i na koncert, na Stadionie Narodowym. Ja rozumiem, panie ministrze, ja wiem, że to może to nie jest najważniejsze, ale wyjaśnijmy to do końca. Czy panu się to podoba, że nie został powitany chociaż zostali inni ważni ludzie powitani przez pana prezydenta. Pan prezydent zwyczajowo witał ludzi na Placu Piłsudskiego z tytułów urzędowych. Nie przypominam sobie, żeby z nazwiska to robił. Z tytułów urzędowych. Widział marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera Rzeczpospolitej i tak dalej, i tak dalej. I wszystkich dostojnych gości. Może rzeczywiście jakieś słowa zabrakło. Przewodniczący Rady Europejskiej nie jest dostojnym gościem? Dobrze, no może jakiegoś tego elementu zabrakło. Może pan prezydent właśnie dlatego, że Donald Tusk stanął gdzieś tam z tyłu, obok swoich koleżanek byłych partyjnych, może nie został zauważony. Nie wiem, nie potrafię tego zinterpretować. Natomiast martwi mnie to, że we wspólnych wydarzeniach i piękny koncert na Stadionie Narodowym, i marsz wspólnotowy, i koncert wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, wieńczący wspaniały muzyczny projekt, wymyślony specjalnie na stulecie odzyskania niepodległości, że politycy tej części opozycji się nie pojawili, bo na przykład wczoraj na tym koncercie wieczornym był Aleksander Kwaśniewski, był Leszek Miller, był Waldemar Pawlak, był Jan Krzysztof Bielecki, kiedyś bliski współpracownik Donalda Tuska, czyli byli premierzy i nie było dla nich problemem pojawić się na takie uroczystości, które specjalnie zorganizowaliśmy. Pani marszałek, nie ma pani wrażenia, bo ja odniosłam, przyznam, takie wrażenia, chociaż niechętnie się swoimi wrażeniami dzielę na antenie, że Polacy, uczestnicy tych uroczystości bardziej zdali egzamin niż politycy, ponieważ nikt nie pytał o swoje sympatie polityczne. Byli wspólnie w różnych miejscach, na różnych imprezach, uroczystościach. Natomiast politycy nie do końca zdali egzamin. I zgadzam się z panią, pani redaktor, w pełni. Rzeczywiście Polacy potrafili, wielu Polaków potrafiło się fantastycznie cieszyć tym dniem i świętować niepodległość Polski, to, że żyje w wolnej Polsce. Ale muszę wrócić, proszę mi pozwolić, do wypowiedzi pana ministra i kompanów. Niewiele czasu, ja nie chciałabym, żebyśmy rozmawiali tylko o Donaldzie Tusku. Ale to nie, no właśnie nawet nie o rozmowie o Donaldzie Tusku, tylko o tych kompanach. Proszę wybaczyć, panie ministrze, ale ja nie uważam się za niczyjego kompana i to po prostu nie jest niegrzeczne, w jaki sposób pan się obraźliwy, bo pan to użył w obraźliwym kontekście, to po pierwsze, a po drugie, wśród niewymienionych gości był nie tylko Donald Tusk, ale na przykład prezydent Warszawy, pani Gronkiewicz-Waltz. A skoro pan zauważył, że pan Donald Tusk czy pani Gronkiewicz-Waltz stali gdzieś z boku, to na pewno zauważył to pan prezydent. Natomiast wracając jeszcze do tego marszu niepodległości w Warszawie. Słyszę przed chwilą, że 250 tysięcy osób uczestniczyło, ale charakterystyczne jest, że jak się mówi o złych zachowaniach, bo przecież o tym, że były tam nieprawidłowe zachowania, chociażby znaki swastyki, chociażby race, nie, no, czy wykrzykiwanie. Race proszę były. Spojrzeć. Race były, ale proszę znaki spojrzeć. Swastyki były, proszę, ale przekreślone. Proszę spojrzeć na Facebook. Bóg na pewno pan dostrzeże i zobaczy. Przekreślone, pani poseł. To, ale powiem tak. Liczycie państwo wszystkich, jeżeli chodzi o liczbę osób, które wzięły udział w manifestacji, ale gdy przychodzi do mówienia o niewłaściwych zachowaniach, mówicie, że to były dwa marsze. Zupełnie niepotrzebnie. Nie, tak nie proszę zobaczyć, pani ile poseł. Negatywnych emocji. Tak właśnie się dzieje. O dwóch oddzielnych marszach. Był jeden marsz z kilkoma, naprawdę kilkoma kompletnie marginalnymi incydentami. Przez Warszawę przemaszerowało ćwierć miliona polskich patriotów. I proszę się tych ludzi zapytać, dlaczego uczestniczyli państwa, w tym marszu. Chciałbym zapytać, każde niewłaściwe poseł, zachowanie, nawet gdy jest jednostkowe, jest zachowaniem niewłaściwym. I oceniajmy to. Jednostkowe, niewłaściwe zachowanie. Proszę państwa. Zgadzam się z panią. Jednostkowe, niewłaściwe zachowanie. W każdym tłumie niestety zdarzają się rzeczy, które nie powinny się zdarzać. Chciałbym państwa jeszcze zapytać i proszę o krótką odpowiedź, bo dzisiaj czas wyjątkowo szybko płynie. Czy z dzisiejszej perspektywy wydaje się państwu, że to był jednak dobry pomysł, że te uroczystości były takie, powiedziałabym, wielowątkowe, że było ich tak dużo, że nie było czegoś bardzo wielkiego, no oprócz tego koncertu, ale czegoś takiego, czego być może część publicystów i polityków oczekiwała, czyli, nie wiem, jakiegoś zgromadzenia wielu głów państw i tak dalej, że były imprezy bardziej dla